Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitika programındasınız. Bugün bildiğiniz üzere yani bu haftalarda Açık Radyo'nun 27. yılındaki Açık Radyo'nun dinleyici destek özel yayını ve dinleyici destek özel yayının 19.sü başladı. 9 gün boyunca Açık Radyo programcıları özel konuklarıyla birlikte online olarak bu destek özel yayını gerçekleştireceğiz. Bugün de aslında bizim bu özel yayınımızda, Metropolitika'nın bu özel yayınında Onur Anlar Kulübü var. Çok sevdiğimiz, kıymetli Onur Anlar Kulübü'nden sevgili Doğukan Güngör bizimle. Bu özel yayında Onur Anlar Kulübü'nü ağırlamaktan, Onur Anlar Kulübü'nü Doğukan'ın ağzından dinlemek bence çok daha heyecanlı ve anlamlı ve dönüştürücü olacaktır. Dolayısıyla çok çok teşekkür ederiz Doğukan davetimizi kabul ettiğin için ve hoş geldin diyerek başlayabilirim. Deniz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aslında beni davet ettiğiniz için. Böylece Onur Anlar Kulübü'nü ve felsefesini daha çok insana duyma fırsatı elde edeceğiz Açık Radyo'nun da katkılarıyla. Ben teşekkür ederim. Çok mutluyum şu an. Biz de öyle. Çok teşekkürler tekrar. Aslında ben böyle lafı çok uzatmak istemiyorum ama hani Onur Anlar Kulübü'ne çok kısa bir girizgah yapmak gerekirse senin ağzından da çok dinlemek istiyoruz ve senin de aslında kişisel hikayen, hani arka planın ve bu sürece nasıl dahil olduğunu da uzun uzun anlatırsan eminim dinleyenlerimizin de çok hoşuna gidecektir. Onur Anlar Kulübü üretme, onarma ve paylaşma odağında sosyal fayda projeleri geliştiren bir sosyal girişim aslında. Kişisel inisiyatifleriyle sokaklarda mesela bulunan telefon kutularının üzerine kendi tasarladıkları 3 boyutlu çiçek saksılarının yerleştirilmesi gibi ilk başta ufak diyebileceğimiz müdahalelerle çalışmalarına başladı grup. Ama bu ufak müdahaleler bence hani çok güzel ve çok anlamlı dönüştürücü müdahalelere dönüşerek 2020 yılında mesela 3400 metrekarelik Kalamış Parkı kolektif dönüşüm projesine el verdi. Kamusal alanda katılımcıların da dahil olabileceği kolektif üretim ve topluluk alanlarıyla devam etti. Sokakları, meskenleri değiştirdi. Değiştirmeye de devam ediyor. Ve aslında sokakları daha farklı bir şekilde sahiplenmemize imkan veriyor Onur Anlar Kulübü. İyileştirme odaklı olarak çalışmalarına devam ediyor diyerek ben çok uzatmadan da lafı sana göndermek istiyorum. Senin bu Onur Anlar Kulübü'nün doğuş hikayesini, o sürece katılmanı, nasıl bir yerden gelip dahil olduğunu bize biraz anlatabilirsen çok seviniriz. Çok sağ ol Deniz. Ya aslında şu hikaye şöyle başlıyor. Yani birazcık profesyonel iş hayatının içerisindeki günlük meşguliyetimizden doğan bir proje Onur Anlar Kulübü. Ben ve ortağım Ufuk. Uzun yıllar 3 boyutlu yazıcı teknolojileriyle haşır neşir olmuş bir geçmişe sahibiz. Elimizdeki bu üretim tekniğini, bu üretim teknolojisini nasıl topluluklarla bir araya getirebiliriz, insanları kitlesel üretime nasıl entegre edebiliriz diye düşünürken ve aynı zamanda da aslında Deniz 3 boyutlu yazıcı teknolojisi insanların tekrar üretim, tekrar onarım yapma gibi kültürleri de tekrar gündeme getiren bir teknoloji olduğundan dolayı totalde bu potansiyeli nasıl kitlelerle buluşturabiliriz içgörüsüyle ilk önce Onur Anlar Kulübü'nün ismini koyduk aslında. Yani bir gün böyle bir sabah erken saatlerde yaptığımız bir fikir toplantısı içerisinde isim ortaya çıktı. İşte onarmak, onarmayı tekrar gündemimizde tutmak, hani bunu toplulukla birlikte yaparsak nasıl olur falan gibi düşünürken Onur Anlar Kulübü'nün ismi öncelikli olarak çıktı. İsim doğduktan sonra yaklaşık bir sene falan hiçbir aktivitesi olmadı Onur Anlar Kulübü'nün. Yani biz kurduk ama şimdi ne yapacağız dediğimiz noktada işte işlerin güncel yoğunluğu vesaire, işte gündem vesaire derken böyle çok fazla entegre olamadık. Tam bir sene sonra az önce senin de bahsettiğin gibi biz sokaklara çıktık. Neden sokaklara çıktık? Yani bir onarma kültürünü sokaklar aracılığıyla insanlarla bir araya getirmek doğru bir fikir miydi? Nereden bu fikir çıktı diye soracak olursan da aslında sokak konusu bizim için şöyle betimleniyor. Her demografiden insanın, farklı backgroundlardan gelen insanın ortak bir alanda buluşmak istediğinde en paylaşımcı alan sokaklar oluyor. Yani o sokakta bir öğretim görevlisiyle karşılaşabilirsiniz, o sokakta bir muhabirle karşılaşabilirsiniz, kağıt toplayıcısıyla, çocukla, gençle, yaşlıyla. Dolayısıyla sokak aslında herkesin ortak paydada buluşabildiği tek ortak alan. Dolayısıyla biz eğer sokakları sahiplenirsek ve insanların sokakları sahiplenmesini sağlayabilirsek, bu farkındalığı yaratabilirsek, bu sokaklar fikri üzerinden veya aracılığı üzerinden birçok mindset'i, birçok bilinci insanlara aktarabiliriz diye düşündük. Dolayısıyla sokak bizim için bir tuval oldu. Ve ilk işimizi kent mobilyaları üzerinde 3 boyutlu yazı teknolojisini kullanarak kendi tabirimizde sokak hackleri yaparak aslında başlattık. Neydi o? İşte bir elektrik kutusu ve telefon kutusu, özür dilerim, telefon kutusunu 3 boyutlu yazı teknolojisi kullanarak farklılaştırdık. Daha sonra o farklılaştırmayı başka insanların tepki verdiğini gördük. Yani iyi anlamda. İşte ne bileyim bir kutuyu mesela dönüştürdük. Hemen birkaç gün sonra orada yaşayan esnaf, mahalleli o kutunun etrafına kendi saksılarını koyarak, işte masasını falan koyarak orayı bir mekanlaştırdı. Dolayısıyla bunun da etkisi bize daha çok bir şeyler yapma hevesi, motivasyonu kazandırdı. Böyle ufak sokak hackleriyle başlayan hikaye an ve an insanların katkı sağlamak istemesiyle büyüdü ve bugün bir sosyal girişime dönüştü. Biz bugün Onanlar Kulübü'nü tanımlarken aslında çevre ve insan arasında ya da kent ve insan arasında diyalog oluşturan, projeler geliştiren bir sosyal girişim olarak betimliyoruz. Diyalog dediğimiz şey ne? Birazcık ondan bahsetmek gerekirse bence Onanlar Kulübü'nün en çok üzerine çalıştığı konu da bu. Eğer bizler kendi yaşadığımız alanları, çevremizi, kentimizi sahiplenirsek ona daha çok ait hissederiz. Daha mutlu olabileceğimiz alanlar yaratmanın temeli de bu aidiyetten geçiyor. Aslında bu içgörüye hizmet eden işler yapıyoruz. Yani sen de takdir edersin ki herkes evinde, kendi konfor alanında, işte temizliğe, iyi görünmeye, ne bileyim kendini iyi hissetmeye çok odaklıyken aslında metropolde yaşayan bizler evlerimizden çıktığımız, bu çok korunaklı alanlarımızdan çıktığımız an itibariyle o sahiplenmeyi kaybediyoruz. Dolayısıyla biz o sahiplenmeyi tekrar gündemde tutarak önce zihinlerde başlayan bir onarmayla daha sonra bunun işte fizikselde vuku bulmasıyla aslında insanları bir pratik alanına bu pratikte de kendilerini iyi hissetmeye yönlendirmeye çalışıyoruz. Onanlar Kulübü'nün temel prensibi bu. Kendi kentine sahip çık, kendi çevrene sahip çık. Bunu yaparken birçok pratik alanından faydalanabileceğin alanlar yaratıyor Onanlar Kulübü. Bunlara katıl işte açık çağrılar, atölyeler, etkinlikler. Böylece belki de hayatında hiç kullanmadığın bir el aletini kendi çevreni, kendi eşyanı, kendi kentini onarmak için burada kullanabilirsin. Hiç tanışmayacağın demografiden bir insanla burada tanışıp ortaklık kurabilir, arkadaşlık kurabilirsin. Yani temelde aslında bir kulüp olarak aksiyon almamızın içerisinde tabii ki bir topluluk yönetimi var. Yaklaşık 3.000'den fazla gönüllüsü olan bir kulüpten bahsediyoruz Onanlar Kulübü için. Dolayısıyla bu insanlar hemen her projemizde yaptığımız açık çağrılara cevap vererek bizim kente daha faydalı işler yapabilmemiz için de destek veriyor. Yani herkes aslında kendi bilgi, deneyim, tecrübesini ortaya getiriyor ve oradan ortak bir değer yaratıyor. Bu anlamda hani Onanlar Kulübü birazcık kişisel bir inisiyatifle başlayan ama bugün çok kitlesel bir şekilde ilerleyen bir sosyal girişim olarak hayatına devam ediyor. Esasında ben endüstri mühendisiyim ama pazarlama iletişim alanında uzmanlığım oldu uzun yıllar çalıştığım şirketlerde. Ortağım da makine mühendisi. Onun da STK geçmişi çok kuvvetli. Yani sivil toplumda çok ciddi görevler almış birisi. Zaten hani bir tarafın iletişim kısmı tamamlayıcı oluyor. Bir tarafında işte STK kısmı tamamlayıcı olunca aslında ikimiz de güçlerimizi birleştirdik. Daha sonra işte bugünkü 6 kişilik takımımızla birlikte herkesin farklı deneyime sahip olduğu bir takım oluşturduk. Derken böyle bu şeyine geldi. aşamasına geldi onu anlayabiliyorum. Böyle kısaca tanımlamaya çalıştım ama uzun sürdü biraz. Yo, çok çok çok iyi ettin çünkü çok müthiş bir şey. Yani ben sanırım Onar Anar Kulübü'yle ilk kez Kadıköy'de karşılaştım ve Kadıköy'de o kırılan yol şeritleri, tam yani teknik ismini de bilmiyorum ama o yol Yol babası şeritlerine, diyebilirim. yol babasını, tamam, Evet. onlara sanki Star Wars kafaları, Darth Aynen. Vader kafalarıyla karşılaşmıştım ve hani ilk başta o karşılaşma anı çok enteresan, heyecan vericiydi ve sanırım işte hani kenti hackleme, farklı yollara, alanlara yol açma ve aslında oradan da onarma ile birlikte yaşama. Yani bu gerçekten çok kıymetli. Çünkü çok fazla, yani modern hayatın getirdiği bir hızlı yaşam, işte hemen al tüket dediğimiz şeyin içinde yaşıyoruz zaten. Hani teknolojik olanaklar hani buna hani zaman zaman çok hani el veriyor, zaman zaman da gerçekten hani bizi bir kıskaca doğru da götürüyor. Ve biraz da hani yavaşlamayı, etrafımıza bakmayı, işte onarmanın o kıymetini unutuyoruz gerçekten. Ama siz hani Onar Anar Kulübü ile birlikte, hani onarma ile birlikte yaşamak, onunla birlikte dönüşmek, hani mekanları onarma ile tekrar tahayyül etmek, hackleme ile tekrar tahayyül etmek, bu anlamda bize bunları sanırım düşündürttünüz. O yüzden yani çok heyecan verici. Senin anlattıkların aklıma şeyi de getiriyor. Yani bunu peki özellikle hani kentte Kadıköy özelinde ya da İstanbul'da insanlar ve mekanlarla ilişkisini nasıl kuruluyor? Yani insanların aslında güzel tepkilerinden bahsettin. Yani bunu farklı bir aktivizm gibi de biz algılayabilir miyiz? Sanki öyle bir şey de geliyor benim kafam biraz ama. Evet, yani aslında güzel bir noktadan değindin. Hani en başta söyledim ya, bir diyalog oluşturuyor. Yani kent ve insan arasında bir diyalog oluşturuyor Onar Anlar Kulübü. O diyaloğun da bir sonucu olarak da yaptığımız işlere elbette bir olumlu ya da olumsuz tepkiler alıyoruz. Çoğunluğu olumlu olmakla birlikte. Aslında bu da bu diyalog kümesinin bir parçası oluyor. Yani insanlar... Şimdi örneklerle gideceğim. Mesela işte ne bileyim, Kadıköy'de yaptığımız bir iş esnasında birisinin gelip ne yapıyorsunuz siz burada arkadaşlar deyip tepki gösterdiği durumlarla da karşılaştık. Oradaki asıl anlaşılamamanın sebebini de yine diyalog eksikliği olduğunu da keşfettik. Yani bizim şimdi günün sonunda sokakta birkaç tane genç işte sokaktaki bir apartmanın bir duvarına bir şeyler yapıyor. Ve aslında normal olanın dışına çıkmaya çalışıyor veya normal olanın dışına çıkıyor. Dolayısıyla bu da çok konvansiyonel geçmişten gelen birisi için aslında çok sıra dışı bir davranış gibi algılanıyor ve ona bir tepki koyuyor. Henüz ne olduğunu anlamadan bile. Çünkü ben orada duvara bir şey entegre ediyorum belki. Dolayısıyla aslında orada iyi bir diyalog kurulmadığı vakit, yani yaptığımızın aslında neye hizmet ettiğini, orada neyi ortaya koymak istediğini, hangi felsefeyle o işi yaptığımızı anlatmadığımız sürece orada doğru bir diyalog kurulamıyor ve o kişiyle olan kentin diyaloğu ve o kişiyle olan Onanlar Kulübü'nün diyaloğu düzgün bir şekilde ilerlemiyor. Bu hani worst case, yani olmasını en istemediğimiz durumda. Ama tabii ki biz elimizden geldiğince insanların yaptığımız işler süresince insanları bilgilendirmek, oradaki diyaloğu doğru bir şekilde oluşturmak, bilgiyi doğru bir şekilde aktarmak üzere ciddi emek sarf ediyoruz. Bazen böyle yaptığımız işlere tepki olarak mesela alındığı oluyor, işte tahrip olduğu oluyor. Hani o tür diyaloglarla da karşılaşıyoruz ama yani ben şahsen bunu böyle çok olumsuz bir şeymiş gibi algılamak ve bu şekilde yönetmek de istemiyorum. Bunun da bir diyaloğun sonucu geliştiğini ifade ediyorum her seferinde. Yani bir ne bileyim işte Kadıköy'de veya işte Bomonti'de yerleştirdiğimiz bir sokak işinin hemen ertesi günü tahrip olması veya alınması o işi alan kişiyle o iş arasındaki bir diyaloğu aslında temsil ediyor. O diyalog her zaman olumlu ya da olumsuz olmak zorunda değil. Orada da bir diyalog var. Alt metinlerine tabii ki bakmak gerekir. Yani belki de gerçekten çocuğuna bir oyuncak olarak algılayıp evine götürmüş de olabilir o kişi. Gerçekten belki de çok söz sahibi olduğu bir duvarın üstüne biz gerilla bir hareket yapmışızdır ve bundan memnun olmamıştır ve bunun bir diyaloğunu gerçekleştiriyor olabilir. Dolayısıyla böyle çok çeşitli şeyler olabilir. Yani çok çeşitli diyaloglar olabilir düşüncesiyle aslında buna çok olumsuz yaklaşmıyoruz. Ama Bence Onanlar Kulübü'nün 2016'dan bu yana kadar gerçekleştirdiği ve bence başarılı olarak gerçekleştirdiği en önemli şey evden dışarıya çıktığımızda, işe, bakkala, okula, atölyeye vesaireye gittiğimizde, giderken ya da artık sadece bakmıyoruz, birazcık da görmeye başlıyoruz. Yani detayları incelemeye başlıyoruz, talep ediyoruz, katılımcılığı önemsiyoruz, katılımcılığın ne olduğunu algılamaya çalışıyoruz. Özellikle son zamanlarda yerel yönetimlerin de yaptığı yeni politikalar, ortaya koyduğu yeni politikalar da bunun üzerine. Yani katılımcılık çok önemli olmaya başladı. Önceden bize servis edileni kabul eden bir toplulukken, şimdi aslında neyin servis edilmesi gerektiği noktasında bizim geri bildirimlerimiz veya ileri bildirimlerimiz oluyor. Bunu da tabii ki bireyler tek başına yapamayabiliyor. Dolayısıyla biz ve bizim gibi toplulukların öncü olarak aslında bir noktada o sokakta yaşayan insanların sesini de yerel yönetimlere aktardığı, ama sadece sesini değil aksiyonlarını da aktardığı bir platform sunuyoruz. Yani ben mesela, biz mesela ne diyeyim, mesela bir kentsel tasarım müdahalesi atölyesi yaptığımızda bir açık çağrı yapıyoruz. O açık çağrıya insanlar başvuruyor. O başvuruların içerisinde mimarlar var, işte endüstri ürünleri tasarımcıları var, sanatçılar var. Ne bileyim işte o sokakta yaşayan gençler var. Farklı farklı demografiden bir sürü insan o atölyeye cevap veriyor ve katılmak için başvuruda bulunuyor. Biz de o yoğun başvurular içerisinden birkaç kişiyi seçip aslında atölyeyi gerçekleştiriyoruz. Ve biz bu atölyeyi gerçekleştirdikten sonra geri bildirim anketleri düzenlediğimizde aldığımız en önemli geri dönüş şu oluyor. Ben mimarım veya ben mimarlık öğrencisiyim. Akademide gördüğüm bütün bilgileri Onanlar Kulübü sayesinde özellikle kentte, kamusal alanda sosyal fayda odaklı pratiğe dönüştürebildim. Bu benim için çok önemli bir değer. Şimdi biz mesela bu geri bildirimi aslında insanların yerel yönetimlerden neler beklediğine dair çok önemli bir içgörü olarak alabiliriz. Dolayısıyla yine cümle, yani paragrafımın başına dönecek olursak, Onanlar Kulübü bu anlamda yerel yönetimle insanları pratikte buluşturan çok önemli bir zemin oluşturdu 2016'dan bu yana. Ve elbette bu ve benzeri birçok yapılar var. Yani biz ve bizim gibi hareket eden birçok STK'lar var, işte gönüllü hareketler var. Ama bizim birazcık burada farklılaştığımız nokta, elitist duruşun dışında veya tasarımcı veya sanatçı duruşun dışında gerçekten kendi kentine fayda sağlamak isteyen insanların bir arada, herhangi bir ne bileyim bir çizginin olmadığı, sınırların olmadığı bir dünyada insanların kendi kentine dahil olmasını sağlayacak bir zemin yaratıyoruz. Birazcık farklılığımız o. Yani tabii ki bazı atölyelerimiz, etkinliklerimizde işte sadece belli bir demografiden insanların, veya şöyle söyleyeyim, özür dilerim, sadece mimarların katılmasını istediğimiz atölyeler, daha işte spesifik atölyeler, etkinlikler oluyor. Ama genel itibariyle tüme varım yaptığımızda Onanlar Kulübü aslında herkesin kendi kentine destek sağlayabileceği bir altyapı oluşturuyor. En azından bu farkındalığı, bu zihni insanlara, bu zihniyeti insanlara aktarmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben hep şey diyorum, yani şimdi arada bir marka işbirliklerimiz de oluyor tabii ki. Yerel yönetimler, markalar, gönüllüler ve bizim gibi bir sosyal girişimin aynı potada eridiği bir dünya yaratıyoruz. Bu çok Türkiye'de aslında tanık olduğumuz bir şey de değil doğrusu. Yani çok farklı ekosistemler bir arada ortak bir iş yapmaya çalışıyor. Yani hepsinin farklı bir disiplini var, hepsinin farklı bir bürokrasisi var. Ama biz orada birazcık birleştirici bir noktada aslında hepsinin sesi olarak ortaya çıkıyoruz. O yüzden Onanlar Kulübü'nü böyle bir zemin olarak tanımladığımızda, hani birleştirici, o senin söylediğin gibi birazcık tabii ki bir aktivizm rolü var. Yani kent odağında bir aktivizm, tamamen olumlu ve iyi bir şeyler üzerinde bir aktivizm tarafı var. Zaten bunun tam tersi de olmaz ama dolayısıyla hani birazcık daha biz, hani o demokratik üretim, demokratik paylaşım ve insanların kendini iyi hissedebileceği alanlar yaratarak herkes için bir zemin oluşturuyoruz diyebilirim. Bilmiyorum, sorunun tam olarak cevabı mıdır ama. Yok yok, çok çok güzel anlattı ve aslında tam da o noktaya gelmek istiyordum. O farklı ekosistemlerin nasıl beraber çalıştığı, birbirine destek attığı bir yerden aslında kafamda da şekilleniyordu. Çünkü çoğu zaman o verdiğin hani akademisyenlik ya da gerçek hayat örneği gerçekten de hani bir uçurum var. Yani teorideki şeyler maalesef pratiğe geçmiyor. Ve insanlar da bazen hani bireyler ya da kentle hemhal olan bizler hani bazen kendimizi çok büyük boşlukta bulabiliyoruz. Hani fil dişi kulelerde bir şeyler mi yapıyoruz? Hani niye biz başkalarına değmiyoruz? Hani alana niye çıkamıyoruz gibi. O yüzden bu anlamda yani markalar, işte yaptığınız atölyeler, yani çok farklı o ekosistemle bir araya getirdiğiniz için de bence o anlamda Onaralar Kulübü'nün hani diğerlerinden farkı bence de senin söylediğin gibi ortaya çıkıyor olabilir. Biraz şey rica edeceğim. Yani mesela atölyelerden bahsettim ama biraz daha hani atölyelerin içine girmek hani mümkün olur mu? Hani ne tarz atölyeler ya da işte yapıyorsunuz hani hani istediğin gibi spesifik olanlar da olabilir, mesela daha genel olanlar da olabilir. Hani şu ana kadar yani kısa bir özet geçmek istersek neler söyleyebilirsin? Aslında birkaç tane farklı kategoride bir atölye seçkimiz var. Yani Onaranlar Kulübü'nün imza atölyeleri dediğimiz, mesela kent hackleme atölyeleri var. Bunu belli dönemlerde, yani yılın her çeyreğinde en az bir tane yapmak üzere planlıyoruz bunu. Kent hackleme atölyeleri var. Kent hackleme atölyeleri açık çağrıyla insanların katıldığı ve birlikte bir hafta sonu yaşadıkları alanlara fiziksel olarak nasıl müdahale edebileceklerini pratik ettikleri bir atölye serisi var mesela. Bununla birlikte sokak yerleştirmeleri serimiz var. Bu birazcık daha aslında insanlara günlük hayatında umut verecek, onları gülümsetecek detayları sokaklarda yarattığımız bir seri. Öte yandan biz Nike'ın stratejik partnerlerinden bir tanesiyiz. Onlarla birlikte Hopalkazar isminde bir alanda, kültür, sanat ve spor alanında bir yaratıcı stüdyo, yaratıcı atölyeye sahibiz ve o atölyede de Move to Zero, yani sıfır atık ilkeleriyle her hafta minimum iki tane ücretsiz, herkese açık atölyeler yapıyoruz. Orada ne gibi atölyeler var? Mesela ileri dönüşüm deneyimleri var, geri dönüşüm deneyimleri var. İnsanların işte sanatla buluşabildiği atölye çeşitleri var. Mevcut atıklarımızın nasıl değerlendirilebileceği ile alakalı atölyeler var. Yani orada çok geniş bir atölye seçkisi var. Onu hopalkazar.com üzerinden takip edebilir dinleyenler, aynı zamanda Instagram hesaplarından. Orada da zaten temeldeki hedefimiz sıfır atık ve birazcık da üretimin demokratikleşmesi olduğu için bugüne kadar, Kasım ayından bugüne kadar hep ücretsiz gerçekleştirdik. Bundan sonra da ücretsiz olacak. Yani herkesin katılabileceği atölye çeşitleri ve gerçekten herhangi bir background'a sahip olmadan sadece pratik etmek ve diğer katılımcılarla birlikte biraz olsun eğlenebilmek için kurguladığımız çok güzel bir kürasyon var. Hatta önümüzdeki aylarda bu kürasyonu çok çok daha genişleterek farklı dünyalara da böyle birazcık yüzeceğiz. Şimdi çok detay veremiyorum ama çok keyifli ve gerçekten pratikte daha önce deneyimlenmemiş şeyler olacak orada. Hopalkazar'daki atölyelerimiz devam ediyor. Öte yandan da mesela bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz yine Kale İşbirliği'nde, Kale Bodur İşbirliği'nde yine kente dair katılımcılığı nasıl arttırabileceğimiz üzerinden konuşacağımız Kentine Katıl Kendine Yer Aç isminde bir atölyemiz var. Yani kendi kentine katılımcı ol ve kendin için bir alan tasarla içgörüsünden yola çıkan bir atölye var. Belki bu atölyenin sayısını da arttırırız diye düşünüyorum şimdi ilkini yapacağımız için. Bu ve benzeri daha spesifik atölyelerimiz olacak. Şu an hani henüz böyle çok takvim veremiyorum ama en azından bizim yaptığımız içeriklere, işte etkinlik ve atölyelere nasıl katılınabileceği veya nereden takip edilebileceği sorulduğunda direkt Instagram sayfamızda zaten anlık olarak paylaşıyoruz. Ama hani özetle şunu söyleyeyim. Onaranlar Kulübü atölyeleri her zaman herkese açık, ücretsiz ve tamamen pratiği deneyimleme üzerine kurgulanmış atölye oluyor. Yani sadece aslında biz birazcık da atölyelerimizde non-formal eğitim yöntemleri kullanıyoruz. Yani bir anlatıcı var ve karşı taraftaki sadece dinliyor ve biz her şeyi biliyoruz ve onu aktarıyoruz gibi değil. Karşı taraftan, yani katılımcılardan da kolaylaştırıcılara akan bir süreç tasarlıyoruz her zaman atölyelerde. O yüzden keyifli, böyle hani sınırları çok böyle soft olan, Oldukça böyle deneyime endeksli ve gerçekten enerji düzeyi çok yüksek olan atölyeler kuruluyoruz. Birazcık o noktada iddialıyız diyebilirim yani. Böyle çok aşırı enerjik ve keyifli içerikler oluyor. Genel olarak böyle yani. Yo, iddialı olun çünkü onu tahmin ediyorum yani ben de sizi birazcık hani takip etmiş birisi olarak ve Onaranlar Kulübü'nü çok seven birisi olarak gerçekten o enerjiniz aslında katılımcılara da geçiyor. Ve bence katılımcılar da atölyelerde hem mekanın kendisini hem kendisi kendi kendisini dönüştürüyor. Yani böyle çok birbirini etkileyen de bir süreç bu. Yeni kent deneyimleri ortaya çıkıyor. Yeni öznellik deneyimleri ortaya çıkıyor. Ve kolektif bir şey olduğu için de gerçekten hani o kolektifi de daha farklı düşünebiliyoruz. Bu benim aklıma şeyi de getiriyor. Seninle birlikte sesi düşünüyorum ama yani kenti deneyimlemenin bir başka yolu da mesela kenti yürüyerek deneyimleme. Mesela hani biz de bazen feminist yürüyüşler, işte queer yürüyüşler mesela kenti o gözle gezmek için yürüyüşler düzenliyoruz. Hani gene katılımcılardan işte kentin sokakları yani hepsi aslında birer fail olarak birbirlerini gerçekten çok farklı şekillerde etkiliyorlar. Bu anlamda hani kenti yeniden keşfetmek, görmediğimiz noktaları senin de, demin dediğin gibi görmek, yavaşlamak hatta yani yavaşlayarak bazı şeylerin farkına varmak bu anlamda çok kıymetli duruyor. Ben burada şeyi de merak ediyorum. Zamanımız yavaş yavaş azalıyor. Ben istemiyorum hiç bitmesini ama dünyada böyle bir örnek var mı? Yani dünyadaki Onaranlar Kulübü'ne benzer örnekler var mı? Varsa sizin temas noktalarınız var mı diye sorsam. Evet, yani dedim ya hani bir sonuçta kolektif hareket eden, kent için çalışan, özellikle taktiksel kentleşme üzerine çalışan kolektifler var. Yani genelde böyle İtalya ve İspanya gibi bölgelerde yoğunlukla bu tür gruplar var. Zaten orada yani bu dünya bambaşka bir şekilde ilerliyor. Çok da güzel ilham veren işler de çıkıyor. Ama şöyle Onaranlar Kulübü olarak tanımladığımızda bizim böyle spesifik olarak değer önerilerimiz birazcık daha herkesle birlikte hareket etme, deneyim ve pratiği herkesle paylaşma ve bir toplulukla hareket etme içgörüsüyle yol alan bir toplulukla çok karşılaşmadık. Yani böyle fixing kültürü üzerine bir şeyler yapanlar var tabii ki. Yani onarım kültürü üzerine yapan kolektifler yine var ama bizim kapsamda kent ölçeğinde tabiri caizse bir tık daha büyük kapsamlı işler yapan topluluklarla çok karşılaşmadık ama örnek aldıklarımız var. Yani özellikle mesela Todopor'la Praxis var. Madridli bir grup. Hatta onlar İstanbul'a da gelmişti. Birlikte burada da bir iş yaptık. Kadıköy Boğa Meydanı'nda işte herkes için Mimarlık Onaranlar Kulübü Design Track ve onlar böyle işbirliğiyle Kadıköy Belediyesi'nde desteğiyle yaptığımız bir iş vardı. Mesela onlar çok güzel hareket eden bir kolektif şey oluşum. Ama yine böyle düşündüğümde Onaranlar Kulübü birazcık daha işin pratiğine daha çok endeksli. İşte akademik taraftan da beslenen ama nasıl beslenen? Katılımcılarıyla beslenen bir yapı. Dolayısıyla öyle çok aynı kefeye koyabileceğim topluluklar yok. Ama çok daha iyi yaratıcı işler çıkaranlar elbette var. Zaten hani böyle çok hani böyle bir karşılaştırma iddiasında yoktu. Sen de öyle sormadığını biliyorum. Ama birbirimizle deneyim içerisinde olmak istediğimiz çok güzel gruplar var. Yani arzu ediyoruz ki Onaranlar Kulübü bugüne kadar hep Türkiye içerisinde aksiyon alan bir topluluktu. Yani ufak ufak böyle yurt dışında belli yerlere sokak yerleştirmeleri yaptık ama bunun bir sonraki versiyonunda daha uluslararası topluluklarla birlikte yani uluslararasında başka kültürlerden topluluklarla birlikte onların deneyimlerini buraya aktardığımız, buranın deneyimini onlara aktardığımız bir süreçte yaratmayı çok arzu ediyoruz. Aslında bunu düşünerek sormuştum. Yani hani böyle Aynen. bir hani temas, böyle bir dirsek teması ya da hani böyle bir alışveriş var mı ya da olacak mı diye aslında tam da senin Evet, söylediğin evet. yerden sormuştum. Aynen. Deniz İnşallah. demin şeyi söyledin. Aslında onu çok es geçmemek istiyorum. Bu Hope Alcazar'dan bahsettin. Yani o da çok çok önemli ve sizin orayı sahiplenişiniz ve orada dönüştürücü aktiviteler düzenlemeniz Onaranlar Kulübü olarak. Çünkü aslında o bir sinema ve çoğu Açık Radyo dinleyicisinin de hatırlayacağı yani Alcazar sineması gerçekten de hani benim hayatımda da ve film severlerin hayatında da, İstanbul Film Festivali'ni hani takip edenlerin hayatında da başka bir yerde duruyor. Hani Alcazar Sineması, Alcazar Kafesi hatta yani. O yüzden oranın mekan olarak da şimdi başka türlü onarma ve dönüştürmeyle birlikte yaşaması da sanırım çok önemli, değil mi? Ya açıkça şöyle söyleyeyim Deniz, hani o Alcazar sinemasının bugünkü haline evrilmesi ve arka planındaki motivasyonlar bizim Onanlar Kulübü tarafında bizi çok heyecanlandıran, yani işin ilk bize geldiğinde bizi heyecanlandıran bir kısmıydı. Yani hikaye çok etkileyiciydi. Çünkü sanırım bu ölçekte tamamen kente armağan edilmiş, insanların kendini iyileştirebileceği, geliştirebileceği tamamen serbest bir alanın olma örneği olarak herhalde ilktir diye tahmin ediyorum o Balkasar. Onanlar Kulübü'nün de orada olma hikayesi de çok ilginç. Yani bizim Nike'la olan işbirliğimiz işte Kalamış Parkı ile başladı, sonra Hop Alcazar'la devam etti ve bizim, hani bunu her yerde anlatıyorum mümkün mertebe, yani markayla ilk bir araya geldiğimizde toplantıdaki ilk cümle şuydu: arkadaşlar ne hayal ediyorsunuz? Yani kente dair bu kadar iş yapıyorsunuz ama hayaliniz ne? Nereye gitmek istiyorsunuz? İlk hayalimiz bir kamusal alan dönüşümüydü. Onu gerçekleştirdik. İkinci hayalimiz herkese açık bir atölye yaparak orada üretimin demokratikleşmesini herkese deneyimletmekti. Onu da Hop Alcazar'da gerçekleştirdik. Orası bir aslında bir venue, yani hem kültür hem sanat anlamında hem spor anlamında insanların beslenebileceği bir yer ve gerçekten çok aşırı özenle tasarlanmış bir yer. Kürasyonu da aşırı özenlemiş. Yani her hafta bunun toplantısını yapıyoruz ve inceleyip sık dokuyoruz. Dolayısıyla çok da böyle hatalara mal vermeden ama her şeyi de denediğimiz bir yer, deneyebileceğimiz bir yer ve herkese açık bir yer. Dolayısıyla evet, bizim için çok değerli. Onanlar Kulübü'nün vücut bulmuş hali diyebiliriz yani Hop Alcazar için aslında. Süper. Görmeyenler varsa hemen koşsunlar Hop Alcazar'a Evet. ve Onaranlar Kulübü'ne ve oradaki yaptıkları çok keyifli işlere. Son olarak şunu sorayım. Yavaş yavaş vaktimiz doluyor ama bu onarma ve dönüştürme ile ilgili sen mesela ne tür gelecek projeksiyonlarından bahsedebilirsin? Yani Türkiye üzerinde de olur, yaşadığımız kent İstanbul üzerinde de olur ama hani böyle bir gelecek projeksiyonlarından hani kısaca bahsetmek mümkün müdür? Çok ucu Ya, açık bir soru olabilir ama. yani Onaranlar Kulübü adına şunu söyleyebilirim. Bizim bir sonraki adımımız Hop Alcazar, işte Taksim'de şu an yer alıyor. Bir sonraki adımımız Anadolu yakasında Onaran Mekan isminde herkese yine kullanımı açık olan bir atölye alanı planlıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde bunu hayata Harika. geçireceğiz. Bu en önemli ve en hızlı aksiyon almak istediğimiz konu. Öte yandan uluslararası bir işbirliğimiz olma ihtimali yüksek 2022 yazında. Onun için birazcık çalışıyoruz. Almanya bölgesinde yine bir kamusal alan ve farkındalık projeleri kapsamında bir şeyler olacak. Ama idealde aslında hani daha uzun vadeli düşündüğümüz şey, insanların gerçekten kendi kentine katılımcılığını artırabilecek ölçekte yerel yönetimdeki belli işleyişlerin tırnak içerisinde iyi anlamda hacklenebiliyor olmasını sağlamak. Oradaki zihniyeti birazcık daha cover etmek üzerine bir şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. Çünkü şu an bile başladık. Yani birçok yerel belediyelerle görüşüyoruz. Onlardaki mindset'te de güzel dönüşümler var. Yapmak istedikleri çok iyi, olumlu hareketler var. Biz de o kulüp olarak aslında onu daha nasıl kolaylaştırabiliriz, daha nasıl iyileştirebiliriz, bunun üzerine birazcık kafa yoracağız. Ama şu an en hızlı kısa vadede gerçekleştirmek istediğimiz ve üzerine çalıştığımız bir onaran mekan olması Anadolu yakasında. Bakalım, yani güzel sürprizler de var şu an. Hani böyle çok net bir şeyler söyleyemiyorum ne yazık ki ama 2022 yılı içerisinde bizi ve onaran bilincinde olan herkesi heyecanlandıracak gelişmeler olacak. Uzun vadede de dediğim gibi aslında zihinlerde bir dönüşümün sağlanabiliyor olması bizim için zaten en önemli hedeflerden bir tanesi olacaktır. Harika haberler. Heyecanla bekliyoruz onaran mekanına. Hele Anadolu yakasına gelmesini Evet. heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler Doğukan. Hani gerçekten eminim daha konuşacak çok şey çıkar. Ve yani Metropolitika'da seni ağırlamayı hani bu son demek istemiyoruz. O yüzden belki onaranlar geliştikçe hani atölyeler belki çoğaldıkça farklı farklı işler oldukça her zaman hani seni Açık Radyo'da ağırlamaktan çok mutlu oluruz biz. O yüzden belki de ikinci bir program sözünü de buradan ben böyle sinsice alabilirim senden sanıyorum. Tabii, her zaman. Ne zaman isterseniz. Çok çok teşekkürler. Hem senin hem onaranların bütün hani emeğine sağlık diyelim. Tekrar çok sağ ol. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bugün Metropolitika'da özel yayında, dinleyici destek özel yayının 19.sunda Onaranlar Kulübü, Onaranlar Kulübü'nden de Doğukan Güngör bizimleydi. Tekrar çok teşekkürler ve bugünlük bu kadar diyelim. İyi haftalar. İyi haftalar herkese. Çok teşekkürler Deniz.